için ağlar nemli gözlerim. Ne olur bu derdime çare bulsan, senin için ağlar nemli gözlerim. Ne olur bu derdime çare bulsan, senin için ağlar nemli gözlerim. Senin için ağlar nemli gözlerim.